me всяка грижа и тревога, с песни да стопя смога. Щом запея, в мен се ражда мъжка сила, луда жажда да прегърна сам земята, тя да тръпне дълго в мен. Щом запея, в мен се ражда мъжка сила, луда жажда да прегърна сам земята, тя да тръпне дълго в мен. Само с месец се лекува, даже и на край земята. С тази песен се лекува, щом сърцето е изпята. Само с месец се лекува, даже и на край земята. С тази песен се лекува, щом сърцето е изпята. Живота ми като калинка, излитнала от топлата ми длан. Над някоя звезда под свода синка, която винаги ще бъда взрян. Бъди една светкавица голяма, която нощем пада върху мен. Душата моя да превърне плама и всяка нощ да смети като ден. Горчива обич нека ме опива, от старите винари още там. Че истинското вино е от старите винари още там. Грешна ти бъди и права, бъди изгневни и с добри очи, но остани си винаги такава, дори когато ми горчи. Бъди една светкавица голяма, която нощем пада върху мен, душата моя да превърне пламък, всяка нощ да свети като ден. Горчива обич нека ме опива, от старите винари още знам, че истинското вино е горчиво, за послабено истинското вино е горчиво, за послабено няма да те дам. Рай, рай, ра, дай, ра, дай, ра, дай, ра, да, да. Рай, рай, ра, дай, ра, дай, ра, дай, ра, да. Че истинското вино е горчиво, за послабено няма да те дам, за послабено няма да те дам. Thank you. Masa, stara krčma, v krajnije kvartal. Втора чаша той поръчва, както в ритуал. Някъде напред се взират двете му очи. Колко тежък е животът, в тях добре личи. Истината не спестява за света голям. Затова на своята маса не остава сам. Някой днес ще го почерпи, утре някой друг. Само да разказва още, още да е тук. Разказва стария пияница, къде кога е бил. И как очиви истини в живота е убил. Дала при стария пияница, истории на брой. И истина в видото. Тръгва бавно мълчишком. Но къде ли, кой го чака, има ли си дом? На вратата го прегръща синкавия мрак. Лека нощ, а утре вечер тук ще бъда пак. Разказва стария пияница, къде кога е бил. И как го чини истини в живота. Стария пияница, къде кога е бил, и как горчиви истини в живота е открил. Но при стария пияница, истории без брой, истина в видото сега. Bye. grad žive mi. Tam kraj sinite skri, slive ti naša ti gorost, za tebe ni života si šte odsade. žalba šte zgonja, skon dugini šte dogonja. A godini, kod leteli, mimo dini opusteli, de mi hodi, da ga zrna, što mi stoji da mi vrna. A godini, od leteli, mimo dini opusteli, što ne stoji, moli njama, živa maka kratko hvala. Dajte mrka da ispija, dajte konja šarkulija, svino žalba šte razgonja, skon godini šte dogonja. A godini odleteli, vi mladini opusteli, gde ne hodih da ti zrna, što mi stori da ti vrna. Vi mladini opusteli, gde ne hodih da mi zrna, što mi stori da mi vrna. A godini odleteli, vi mladini opusteli, što mi stori, moli njama, živa mrka krasu hvala. Dajte konje šarkolija, svino žalba šte razgonja, skon godini šte dogonja. Dajte mrka da ispija, dajte konje šarkolija, pak šte jahna vrana konja, mlado vreme da dogonja. Dajte mrka da ispija, dajte konja šarkolija, svino žalba šte razgonja, skon godini šte dogonja. Dajte mrka da ispija, dajte konja šarkolija, pak šte jahna vrana konja, mlado vreme. Тяга глави, горещи глави, за тебе косна протягам лани, горещи лани към теб любов. Чуваш Вангел, като всичко виждаш Вангел, има ли кажи, не иде по земята, по-убав, по-слънчев, същи земен рай от нашия край. Има ли по-мила от тая планина, от тая планина, Вангел от Пирина, всяка детска люка, всеки хорски прак и на всяка маса хлябът да е благ. Кажи, не иде по земята, по-убав, по-слънче, същи земен рай от нашия край. Има ли по-мило тая планина, от тая планина, Вангел от Пирина, всяка детска люка, всеки хорски прах и на всяка ма. Радост да спокойни, то я сам да ти дам. Спяла вместо моето рамо, осегни се ми сама. От сърцето ми голямо, осегни се ми сама. Ишко тръпне, що ни изгрява, нека твоя ден голям, твоят огън да те сгрява. Села моята топлина, тръгваш ти от мен далеч, тихи стъпки на жена, моя съм се идва вечер. Села моята топлина, тръгваш ти от мен далеч, тихи стъпки на жена, моя съм се идва вечер. Искаш огън да ти дам, запомни и знай тогава, този свят така голям, любовта на огън става. Искаш огън да ти дам, спрялът место моето рамо, осигнив се ми сама. От сърцето ми голямо, осигнив се ми сама. Ишко тръпне, що изгрява, нека в твоя ден голям, моят огън да те сгрява. Взела моята топлина, тръгваш ти от мен далеч, тихи стъпки на жена, моя съм се идва вечер. Села моята топлина, тръгваш ти от мен далеч, тихи стъпки на жена, моя съм се идва вечер. Искаш огън да ти дам, запомни и знай тогава, този свят така голям, любовта на огън става. Към тебе ти чешко, На бащината къща мълча замислен с драчния покой. От хубава и щедра селска вечер аз слушам твоя сенокосен глас. Аз гледам как по тъмните баири луната като ален кон върви и ме пронизва незабравен мирис на чернозем, на билки и треви. Замислен мъж се връща, изключил вежди с трескави очи. Под стряката на бащината къща в годините се взира и мълчи. Вечерта полека ме прегръща отчаяния лов, на чувствата в отчаяния лов, тук дето ги преследва и тълкува. Душата се лекува от любов, душата се лекува от любов, макар че от любов не се лекува. И винаги изправена на съд, и винаги изправена на съд, наивно прави слабото си право. Очаква от любов да и простят, очаква от любов да и простят, макар че от любов не се прощава. Пъдне лесен, ще, ще те стопли и ще заспи на твоето рамо. Кука ти ще до гробли, обичайте я само. Аз се върнах, всичко съм останал. теб съм бягал. Приятели и вино съм забравил. И ето ме, стоя пред теб на прага. Нека вляза, нека ти разкажа. Колко нощи сам се лутах в мрака. Нека тази вечер да ти кажа. Колко за сина си аз съм плака. Очи не бей, затваря, не слушай болка стара. Години тя бе в мене скрита. Но ти не ме повика, мълча сърцето скрито. Сега за нищо пак ме питаш. Прости ми, искам само при теб е да остана. И моя пак да те наричам. За мен си най-добрата жена. Но обичай.